porcul la cuptor. Că trei zile au trecut de când nu ne-am petrecut. Azi, bărbate, facem plinul, du-te tu și trage vinul. Că trei zile au trecut de când nu ne-am petrecut. Azi, bărbate, facem plinul, du-te tu și trage vinul. Hai că iar o facem lată. Nevastă lângă friptură, să trântești o murătură. Merge și o suică fiartă, hai că iar o facem lată. Știi, nevastă, că nu stau fără vecii, nu să beau. Merg să mai trag din butoi, cheamă vecinii la noi. Știi, nevastă, că nu stau fără vecii, nu să beau. Merg să mai trag din butoi, cheamă vecinii la noi. Viața mai frumoasă când e veselie în casă. Hai vecine, hai vecină, să ciocnim o cană plină. Așa e viața mai frumoasă când e veselie în casă. Hai vecine, hai vecină, să ciocnim o cană plină. Că nu simt cum anii trec cu bărbatul când petrec. Am nevastă și-o iubesc, Doamne, bine mai trăiesc. Că nu simt cum anii trec bărbatul când petrec. Am nevastă și-o iubesc, Doamne, bine mai trăiesc.